wierna żona, dom w winnicy. Niecierpliwi i obleśni rządzą schedą zalotnicy, piją wino, rżną barany, jeden z nich ma być wybrany. Jak naprawdę było, nie wiem, może zwodzą pieśni słowa. Słodkim łupem bez królewie, dumna i posażna wdowa, mógł zbłądziwszy w gwiazd eony, rabuś zostać ograbiony. Z pokus syren się ocalił, nie dał się zamienić w świnie. Pieśń człowieka doskonali, człowiek znika, pieśń nie ginie. Tak śmiertelnik sięga szczytów i w tym tkwi realizm mi. Krąży Telemacha statek po zatokach i cieśninach. Czy młodzieniec znajdzie tatę, czy rozpozna ojciec syna, czy ruszając na swą troję, syn udźwignie ojca zbroję. Los Odysa dróg nie skraca, ciąży w rękach pióro wiosła. Trzeba mieć do czego wracać, czego trzymać się, by sprostać. Trzeba jeszcze mieć w co wierzyć, by się z własną pieśnią zmierzyć. Trzeba jeszcze mieć w co wierzyć. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Głowisz Niezależnie od daty w kalendarzu, nasze spotkanie zaczynamy jak zwykle od tej piosenki kończącej album Z rozmyślań przy śniadaniu zespołu Mysłowic. Rok 1997. 2 godziny z audycją Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam. No i zaczynamy od razu od nowej płyty. Thank you. Tak się zaczyna nowa płyta. Zatytułowana ta płyta jest Yearning, a nazwisko wokalistki pewnie Państwo słyszeli już w spotkaniach z Markiem Niedźwieckim w Markomanii. Magda Bożyk. To Magda jest także autorką słów. Chyba z jednym wyjątkiem tylko z tych 10 piosenek. A obok Magdy w zespole także Łukasz Aksamit, Rafał Samborski, Radek Kopeć, Michał Tincel. No i również goście pojawiają się na tej płycie. Alberto Pibiri i Władek Grochot. 10 utworów. Zaczęliśmy od I Thought I Could, pierwszego z tego albumu. I myślę, że to jest muzyka, która zagości w naszych spotkaniach teraz polskich na początku 2015 roku. Płyta nagrywana latem 2014 i teraz nareszcie jest muzyka. Magda Bożyk i Radek Kopeć, zespołowa, bo też tu wyjątki. Cała po angielsku ta płyta, chociaż kiedy otworzy się okładkę, to obok tekstów w języku angielskim są też tłumaczenia. Można sobie zerknąć na te polskie tłumaczenia również. Kolejne dwa utwory przed nami. On the Cold Ground i Is That All. Magda Bożyk z płyty Yearning. What if we meet again and they have a way on the cold ground? What if we start again? We'd never end on the cold ground. What if we see once more our necks and hands and brows on the cold ground? What if we do these things which shouldn't have been done on the cold ground? What if the dream was true and our love still full on the cold ground? What if I could no more wake up alone on the cold ground? You drive me far away as you were my man on the cold ground. We are the only two, I heard nobody and it's true. never meet, life be never sweet on the cold ground. Idealna muzyka na tę porę. Magda Bożyk. Płyta nosi tytuł Yearning i trafia do naszego zestawu Teraz Polskiego w pierwszym spotkaniu w 2015 roku. Zestaw można oczywiście sprawdzić, kto i co śpiewał na naszej stronie internetowej polskieradio.pl /trójka/MO, bo to gościnna strona audycji mało obiektywnie zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie. To w 2015 roku również się nie zmienia. Na niedzielny wieczór teraz bym chciał Państwa zaprosić. 11 stycznia, tuż po 20 na scenie imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 Marek Napiórkowski się pojawi z przyjaciółmi i zagra muzykę z płyty Up. Choć chyba nie tylko. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. W każdym razie już dzisiaj cieszę się na to spotkanie i serdecznie Państwa na nie zapraszam. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl i cierpliwie czekać na zwrotną informację, czy Państwa nazwisko znalazło się na liście gości na ten koncert. Trzykrotnie teraz z płyty Up Marek Napiórkowski. Jest płytą koncepcyjną, zamkniętą, dźwiękową opowieścią, mówi Marek Napiórkowski. Chciałem, żeby udział muzyków klasycznych zaowocował nowym, niespotykanym wcześniej brzmieniem. Nie miałem awangardowych ambicji, ale zależało mi, by zachowując przejrzystość i komunikatywność, uniknąć skojarzeń z nieco wyeksploatowaną w jazzie formułą solista plus orkiestra. Tak mówi o swoim najnowszym albumie Marek Napiórkowski. Jak ta muzyka zabrzmi na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przekonamy się już w najbliższą niedzielę, 11 stycznia. po 20:00 i w tej sprawie czekam na Państwa zgłoszenia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Czy to znak, że jesteśmy w jazzowej godzinie w audycji Teraz Polskie? Wszystko na to wskazuje.